У эфіры радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна раніцы. У пражскай студыі вас вітае Таццяна Пуклад. Пачынаем праграму выпускам навінаў і спярша падзеі ў Беларусі. Дэлегацыя ў развязу на чале з намеснікам дырэктара генеральнага дырэктарату ў пытаннях замежных сувязяў у еўракамісіях Юга Мінгарэлі знаходзіцца з візытам у Менску. Дэлегацыя сустракаецца з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску і дэмакратычнай апазіцыі. У Пінску адбыліся акцыі салідарнасці са студэнтам Александрам Баразенкам, якога ўтрымліваюць у следчым ізалятары. Баразенку абвінавачваюць па крымінальнай справе 14 моладзевых актывістаў, затрыманых у студзені падчас акцыі ў прадпрымальнікаў. Секцыя «Мемарыял» беларускага таварыства аховы помнікаў звярнулася ў браўлянскі аддзел міліцыі з заявай аб аднаўленні крымінальнай справы па фактах вандалізму ў курапатах па зноў адкрытых абставінах. Былы кандыдат у дэпутаты са Слоніму Іван Шэга патрабуе праз суд 20 мільёнаў рублёў ад старшыні сакратара ўчастковай выбарчай камісіі. Ён высветліў, што на адным з участкаў за яго прагаласавала значна болей людзей, чым было запісана ў пратаколе. На прадпрыемствах гораду Масты масава бяруць адбіткі пальцаў. Міліцыянты спасылаюцца на загад кіраўніка міліцыі, згодна з якім адбіткі будуць браць ва ўзросце ад 30 да 55 гадоў без тлумачэння прычынаў. Супрацоўнікі міліцыі склалі 11 адміністрацыйных пратаколаў за парушэнне ў часе валютных аперацыяў. Так званых чорных валютчыкаў пакаралі штрафам на 10 мільёнаў рублёў. Міліцыя тлумачыць з'яўленне валютчыкаў часовым дэфіцытам даляраў. Рэйтынгавае агенцтва Standard and Poor Rating Services змяніла прагноз рэйтынгу Беларусі з стабільнага на негатыўны. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. У США адбываюцца выбары прэзідэнта і дэпутатаў абедзвюх палатаў кангрэсу. Яшчэ не зачыненыя выбарчыя ўчасткі на Гаваях, у Каліфорніі, таксама ў штатах Айдахо, Арэгоніі, Вашынгтон. Паводле першых вынікаў галасавання, дэмакрат Барак Абама апярэджвае рэспубліканца Джона Маккейна. Абама перамог у сваім родным штаце Ілінойсе, таксама ў Пенсільваніі, Нью-Йорку, Масачусетсе, Нью-Джэрсі, Мічыгані, Дэлавэры, што дало яму 170 галасоў. Маккейн перамагае ў штатах Джорджія, Кентукі, Паўднёвая Каліфорнія, Тэнесі, Алабама, Вайомінг, што дае ему каля 60 галасоў. Пераможца мае набраць 270 з 538 галасоў выбарчай калегіі, якія прапарцыйна размеркаваныя па розных штатах краіны. Паводле папярэдніх вынікаў, Абама мае 297, Маккейн 135 галасоў. Паводле афіцыйных паведамленняў з Багдада, сумеснае амерыкана-іракскае пагадненне, якое дазваляе амерыканскім войскам застацца ў Іраку пасля 2008 году, павінна быць вынесена на рэферэндум. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Цэнтры выбаркам Беларусі лічыць мэтазгодным правесці прэзідэнцкія выбары не ў 2011 годзе, а раней. Паводле апытання амерыканскага цэнтру Гэлапа, 38% беларусаў лічаць выбары ў краіне сумленнымі. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур рэкамендуе новай адміністрацыі ЗША адмовіцца ад санкцыяў адносна Беларусі. Сёння ў ЗША праходзяць выбары новага прэзідэнта. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў. Але спярша пра перамовы ў Менску. Дэлегацыя Еўразвязу на чале з намеснікам генеральнага дырэктара генеральнага дырэктарату ў пытаннях замежных сувязяў Еўракамісіі Юга Мінгарэлі знаходзіцца з візітам у Менску. Дэлегацыя сустрэнецца з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску і дэмакратычнай апазіцыі. Далей Алесь Дашчынскі. Хьюга Мінгарэлі сустрэўся ў Менску з афіцыйнымі асобамі, у прыватнасці ў Міністэрстве замежных справаў. Прэсавы сакратар беларуска МЗС Андрэй Папоў адносна мэту візіту адзначыў. Ну вось працяг дыялогу, які мы вядзем з Еўрапейскай камісіяй, вось ужо на пэўны час, за што бакі выказаліся на паседжанні 13 кастрычніка ў Люксембургу. Амбасадар Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін, выступаючы на беларуска-польскім эканамічным форуме ў Менску «Добрасуседства-2008», адзначыў, што перамовы адбываюцца на даволі

приехать сюда, поглядеть, как живут белорусские люди, и полностью поменять амаль на протилеглую политику в сравнении с той, якая была до этого часа. Старшиня религійного об'єднання общинов прогресивного юдаизма Яков Басин сподівається, что новая администрация Злучених Штатов Америки будет поширять контакты с Белоруссией. На мой взгляд, международная изоляция Беларуси привела... На мой погляд, международная изоляция Беларуси привела до изоляции не только державной влады, але и громадских и религийных структур. И это вельми перешкаджая, особливо деятельности религийных организаций, принамсі, религийных меньшинств. Любые спробы завязать контакты, притягнуть американскую религийную громадскость на нашу территорию, прикладом для организации межконфессийного диалога, выкликали один отказ. Коли мы до вас приедем и допоможем, это будет означать ускосную легитимизацию вашего режима, а мы его не принимаем. Я думаю, такая позиция помилковая. Только активное супрацовництво, только совместные мероприемства, особливо на территории Беларуси, могут значно полепшить ситуацию, передусім внутриполитичную у нас в республике. Значительно улучшить, прежде всего, внутриполитическую ситуацию у нас в республике. Старшиня релігійнага об'єднання громадов прогресивного юдаїзму Яков Басин. А намісник міністра економіки Білорусі Андрій Тур у інтерв'ю нашому радіо виказав сподівання, що нова адміністрація США реалістично оцінить усі минулі дії відносно Білорусі і усталює рівноправні демократичні стосунки. Так само Андрій Тур сподівається на новий віток нормалізації стосунків США і європейським зв'язом. Відказуючи на питання про льос санкцій у США відносно Білорусі, господар Тур сказав: ну, это я не могу знать, как они будут принимать решение. Но если они пересмотрят свою позицию, то, естественно, так сказать, я считаю, что первым нормальным шагом нового правительства, демократичного правительства, это избавиться от старых стереотипов и отказаться от всех санкций, которые, так сказать, не делают. Намечник министра экономики Беларуси Андрей Атур. На нашем сайте свобода.орг идет дискуссия, вы можете долучиться до ее, чтобы вы пораили новому президенту США сделать удочинение до Беларуси. Меркование, выказанное в участии этой дискуссии, будут досланы в администрацию США. Долучайтесь, а дискуссия на свободе свобода.орг. І зараз наше апытання на вуліцы Гомелю про тое, за каго б прагаласавалі на выбарах у США, калі б мелі права. За Барака Абаму ці Джона Маккейна. За чорного. Тому що він молодий парень, а той вже 70 годів. Старий, йому вже 70 годів. Маккейну цьому. І тот не нравится. Ні чорний, ні білий. Вони всі виступають проти нас. І Обама, і Маккейн. Не голосувала б ні за кого. За Обама. Молодой, более прогрессивный и экономически грамотный. Не участвовал в военных операциях. Маккейн, Советский Союз, помогал Вьетнаму. А он бомбил и наших солдат во Вьетнаме. Я голосовала бы, конечно, за Маккейна, хотя бы потому, что он был инициатором принятия акта о демократии в Беларуси. Барак Обама. Потому что мне вообще не нравится политика Буша. Это же, естественно, республиканцы будут проводить его политику. Мне не нравится их отношение к Беларуси. За Маккейна, наверное. Больше нравится. Его опыт больше и вообще так высказывание больше нравится. Мне кажется, Обама. Он, во-первых, моложе. Вот как он говорит, он больше склонен к нам, к Белоруссии. Именно за Обама. И он тоже мне нравится. Он. Вот этот Обама молодой, он такой грамотный. А это уже старик. Маккейн. Да. Ему уже сидеть на печке, да, как вот и нам. За Обама. Молодой, энергичный. А куда старики лезут? За Обаму. Молодой, а 73 года Маккейн. Это разве можно? Это не работоспособный человек. Я тоже за молодого, потому что у Маккейна сердце оперированное, больное, пусть лечится. Ни за одного, ни за другого. Этот уже Маккейн, пора ему на фазенде быть. А этот еще молодой, и ему еще надо поработать в правительстве. А потом уже браться за руководство государством. Америка проиграет и с тем, и с другим. Люди на улицах Гомелю про то, за кого б яны проголосовали на выборах у США, коли б мели такое право. За Обаму ти за Маккейна. Открый свободу у интернете. Читай новини. Гляди фото. Слухай эфир. Удельничай у онлайн-конференциях. Досылай свои идеи. Адрес свобода.орг. Выборы нового президента США. Такая тема онлайн-конференции с старшинем Головной управы белорусско-американского задиночення Вячком Станкевичем. Онлайн-конференция отбудется у сераду 5 листопада от 14 године по водле Менского часу, але пытанні гостю онлайн-конференции Вячку Станкевичу вы можете задавать уже теперь на сторонце форуму на нашем сайте свобода.орг. З вами Радіо Свабода, теми дня. Делегація Еўразвязу знаходиться з візитом у Мінську. Делегація зустрікається з представниками офіційного Мінську і демократичної опозиції. У Пінську демократичні активісти проводять вуличні акції, розповсюджуючи листовки з інформацією про Олександра Баразенку, свого земляка, якого утримлюють у слідчому ізоляторі у Мінську. На предприемство городу Мосты массово берут отбитки пальцев. Милицианты спосылаются на загад начальника милиции, згодно с яким отбитки будут брать у во всех во возрасте от 30 до 55 годов. Супрацовники белорусской милиции склали 11 административных протоколов за порушение ажыццяўлення валютных операций. Былы ректор Белорусского державного университета Василь Стражу узначалил Республиканский институт китаязнавства имя Конфуция, открытый у БДУ на початку 2007 года. Напередодні президентських виборів у США американський центр Геллапа обнародував звістки, проведених на протягу двох опошніх годов у 134 країнах світу, опитанняў об сумленності виборів у гэтых країнах. Про виніки опитанняў Юрій Даркахруст. У среднем по всех краинах, где проводились доследования, 41% верить в сумленность выборов в их краине, а 47% не. Однако эти агульные личбы хавают велизарный роскид. А Друанды, где у сумленность национального выборчего процессу верят 93% опытанных, да Зимбабве, где сумленными выборы в своей краине личит только каждый десятый зимбабвеец. Чому таки низкий довер до выбора у Зимбабве, больше-меньше зразумело. Брутальный переслед оппозиции и нахабные фальсификации, якія маюць месца в этой краине, вядомые далеко за ее межами. Але вот чому на першем месце поводле доверу до выборов опынулася Руанда, якая некалькі гадоў тому зведала сапраўдны геноцид, гэта загадка. Але акрамя гэтай аномалии, найбольш доверяют своей выборчай системе у тихих краинах Паўночнай Европы. У Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии. Во всех этих державах колькость тех, кто верит в сумленность выборов в их краине, выше за 80%. У списе аутсайдеров, тех, где довер до выборов минимальный, меньше за 15%, переважно проблемные краины Африки, то есть Зимбабве, Камерун, Чад, Этиопия, але так само Украина и Армения. У США, где сегодня головный день голосования, в сумленность выборов верить 47% опытанных, не верить 53%. Это довольно средний выник. У Беларуси, повод для опытания, сумленными айчинные выборы лишит 38%, несумленными 33%. Повод для доверу до выборов Беларусь опережвая як одного из усесветных аутсайдеров Украину, гэтак и Россию, Литву и Латвию. Сярод суседзяў у Беларуси только у Польши больше, чем у Беларуси доля выборщиков 48% лишит свои выборы сумленными. Доследчики выявили пэўную сувязь паміж коррумпованностью Украины, вызначенной агентством Transparency International, и довером до выборов в этой краине. Чем меньше краина коррумпованная, тем больше сярод яе грамадзянаў распаўсюджаная думка, что выборы у ёй проводятся сумленно. Хотя многие краины не отповядают этой закономерности. Той же лидер спису Руанда, ці, например, Беларусь, якая летась, поводле узроўню успрыняцця коррупции, была на 150-м месце у свете, однако поводле доверу до выборчай системы зусім не у канцы спису. Рассказывал Юрий Дракохруст. Беларусы замежа сумуюць па радзіме, але вяртаючыся яны нярэдка перажываюць зваротны культурны шок. Тое, з чым раней можна было мірыцца, цяпер здаецца ім непрымальным. Што з ладу жыцця заходніх краінаў беларусы хацелі б пабачыць на радзіме, што варта было б пераняць Беларусі з досведу жыцця на Захадзе. У новай перадачы беларусы з Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Бельгіі, Францыі і Эстоніі дзеляцца досведам і назіраннямі. Беларуская замежжа ў нашым эфіры хвілінаў праз 25.

конце своего життя не спитають у самого Бога: «Бог, дайте ваші документи, що ви Бог». Ібо Боже світло покаже ще злые их учинки, праз усе темное их життя, что учинили. По поводу хулиганства и вандализма треба казать фамилии, чьи это дети, внуки. А милиции треба робить так, каб не яны, милиция, бегали за гэтыми детьми, а их батьки ты с топором. Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Наш телефон уключаны круглыя суткі. 266-39-52. На чарзе выпуск навінаў, затым падарожжа на Вяліщину, а пасля беларуская замежжа. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 6:30 раніцы. Працягваем праграму выпускам навінаў. У пражскай студыі далей Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. У США праходзяць выбары прэзідэнта і дэпутатаў абедзвюх палатаў Кангрэсу. Апошнімі зачыняцца выбарчыя ўчасткі на Алясцы. Тым часам амерыканскія інфармацыйныя агенцтвы ўжо перадаюць аб перамозе дэмакрата Барака Абамы над рэспубліканцам Джонам Маккейнам. Пераможца мае набраць 270 з 538 галасоў выбарчай калегіі, якія прапарцыйна размеркаваныя па розных штатах. Абама ўжо мае 333, Маккейн 166 галасоў. Абама перамог у сваім родным штаце Ілінойсе, таксама ў Пенсільваніі, Нью-Йорку, Масачусетсе, Нью-Джерзі, Мічыгане, Делавэры, Вірджыніі, Каліфорніі. 47-гадовы Абама будзе першым чарнаскурым прэзідэнтам США, калі складзе прысягу 44-га прэзідэнта США 20 студзеня ў наступным годзе. Паводле афіцыйных звестак з Багдаду, сумеснае амерыкана-іракскае пагадненне, якое дазваляе вайсковым сілам США заставацца ў Іраку пасля 2008 году, павінна быць вынесенае на рэферэндум. Як заявіў віцэ-прэзідэнт краіны Аль-Хашымі, дамова не можа дзейнічаць, калі яе не ўхваліць іракскі народ. Парламент Ірану выправіў у адстаўку міністра ўнутраных справаў Алі Кардана, прычынай сталі хлуслівыя звесткі адносна ягонай адукацыі. Міністр меў падробны дыплом Оксфорду. Адзін з 19 дзяцей Усамы бін Ладана, 28-гадовы Амар бін Ладан, папрасіў палітычнага прытулку ў Іспаніі. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў Беларусі. Дэлегацыя Еўразвязу на чале з намеснікам дырэктара генеральнага дырэктарату ў пытаннях замежных сувязяў Еўракамісіі Хьюга Мінгарэлі знаходзіцца з візытам у Менску. Дэлегацыя праводзіць сустрэчы з прадстаўнікамі афіцыйных уладаў і дэмакратычнай апазіцыі. У Пінску адбыліся акцыі салідарнасці са студэнтам Александрам Баразенкам, якога ўтрымліваюць за кратамі. Яго абвінавачваюць па крымінальнай справе 14 моладзевых актывістаў, затрыманых у студзені падчас акцыі ў прадпрымальнікаў. Секцыя «Мемарыял» звернулася ў браўлянскі аддзел міліцыі з заявай аб аднаўленні крымінальнай справы па фактах вандалізму ў курапатах па зноў адкрытых абставінах. Былы кандыдат у дэпутаты са Слоніму Іван Шэга патрабуе праз суд 20 мільёнаў рублёў старшыні сакратара ўчастковай выбарчай камісіі за фальсіфікацыю вынікаў. У матчы футбольнай лігі чэмпіёнаў паміж Батэ і Зенітам фаварыта няма, заявіў галоўны трэнер барысаўцаў Віктар Ганчарэнка. Гульня пройдзе сёння ўвечары на менскім стадыёне «Дынама». У віленскім выдавецтве «Гома Лібер» выйшла анталогія беларускай паэзіі ў перакладзе на літоўскую мову. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. За падзеямі можна сачыць у інтэрнэце свабода.орг. А цяпер паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала ўчора ўвечары. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Цэнтры выбаркам Беларусі лічыць мэтазгодным правесці прэзідэнцкія выбары не ў 2011 годзе, а раней. Паводле апытання амерыканскага цэнтру Гэлапа, 38% беларусаў лічаць выбары ў краіне сумленнымі. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур рэкамендуе новай адміністрацыі ЗША адмовіцца ад санкцыяў адносна Беларусі. Сёння ў ЗША праходзяць выбары новага прэзідэнта. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў. Але спярша пра перамовы ў Менску. Делегация Евразвязу на чале с наместником генерального директора, генерального директората у питаниях замежных сувязей Еврокомиссии Хьюга Мингарелли находится с визитом у Менску. Делегация сустракается с представниками официального Менску и демократичной оппозиции. Далее Олесь Дашчинский. Хьюга Мингарелли встретился у Менску с официальными особами, у приватности у Министерства замежных справов. Пресс-секретарь белорусского МЗС Андрей Попов относно этого визита отзначил. Ну, вот протяг диалогу, який мы ведем с Европейской комиссией, вот уже певный час, за что баки выказались на поседжении 13-го кастрычника у Люксембургу. Амбассадор Польши у Беларуси Генрик Литвин, выступающий на белорусско-польском экономическом форуме у Менску «Добросуседство-2008», отзначил, что перемовы отбываются на довольно высоким узровне, а их выники повинны стать основой для больш интенсивного развития стосунков у ближайшей будущине, як у политичной, так и у экономичной сферы. Спадар Литвин различивая, что позитивный ход гэтых перамовов сапраўды открыя новый раздел у супрацовництве помеж Беларусью и Евразвязом. Отказываючи на пытание корреспондента «Свободы», спадар Литвин отзначил, что делегация приехала с конкретной дорожной мапой того, что чакая Евразвяз от Беларуси с конкретными пропановами. Теперь ведутся перемовы, приехала делегация Евразвязу с достатково конкретной картиной того, как повинны развиваться стосунки, чего чакая Евразвяз от Беларуси, что пропонуя Беларуси. А мы просто подтримливаем структуры Евразвязу у этой працы, удельничаем у подрыхтовцы этих пропонов, чаканьев, але покуль покидаем працу структурам Евразвязу. Оставляем работу структурам Евросоюза. Сегодня так само господар Мингарелли сустрелил с амбассадорами европейских стран, аккредитованных у Минску. И сегодня же делегация Евразвязу встретится с представниками демократичной оппозиции. Старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лябецька отзначил. Мы готовность номер один. Наша задача и на этой встрече у тим лику просовывать вот эти четыре корзины, которые у нас есть, которые могут стать местом дорожной карты. Будем делать акцент на иерархии приоритетов и на том, что час идет уже засталося не 6, а 5 месяцев. Нагадаем, 13 кастрычника в Люксембургу Рада Евразвязу приняла решение припинить на 6 месяцев визовые санкции относно Александра Лукашенко и шерагу чиновников. Тады ж отбылася встреча министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова с верховным представником Евразвязу по внешней политике и безопасности Хавиером Соляном. На ней была достигнута домовленность про то, что Минск наведает делегация Евразвязу. Спадар Мартынов выказал тады готовность официального Минску до поляпшения дочиненняў и пераодоления разыходжанняў. Делегация Европейской комиссии вяде перамовы у Менску. Передавал Алесь Дашчынскі. Звонки на свободу. Слухаю свободу кожный день, раніца и вечер. Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жыцці потребно платить. Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши пытания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Бачува Давыдька, былога и теперешнего депутата. Передачи «Большая политика». Чи то он проговорился, але никто и не поправил его. Коли он сказал, что 2010 год у нас важный, будут выборы президента. Может, и саправды уже переиграли президента выбирать в 2010 году. Докладните, коли ласка. На этот звонок мы попросили отказать секретаря Центральной выборщей комиссии Беларуси Миколая Лозовика. Выборы президента у нас проводятся за 2 месяца до окончания срока полномочий. Срок полномочий начинается с момента инаугурации. Инаугурация была 8 апреля. Значит, выборы президента должны быть не позже 8 февраля. Примерно в это же время истекает срок полномочий депутатов местных советов. А именно у нас были выборы 14 января, следовательно, до 14 декабря должны пройти выборы депутатов местных советов. Конечно, две избирательные кампании с таким коротким промежутком – это очень большая нагрузка не только для организаторов выборов, но и для самих избирателей. Большие финансовые расходы. Поэтому члены Центра избиркома считаем, что было бы целесообразным объединить две кампании. Но так как выборы депутатов нельзя проводить позже середины декабря, то, следовательно, надо будет раньше провести президентские выборы. Вот такие пока чисто теоретические и умозрительные рассуждения. Это были слова секретаря Центральной выборчей комиссии Миколая Лозовика. Вы слушаете «Радио Свобода». У Злучаных Штатах Америки проходят президентские выборы. Первые выборчие участки отчинились у невеликих местечках штату Нью-Гэмпшир, Диксвилл Ноч и Хартс Локейшн. Аналитики прогнозовали, что у Нью-Гэмпшире переможе кандидат от демократичной партии Барак Обама и не помылились. Поводле выников первого голосования на президентских выборах, якое прошло у городе Диксвилл-Ноч, перемог как раз таки Барак Обама. Чекается беспрецедентно высокая явка на выборах президента США свыше 130 миллионов человек. Это складая больше как 60% граждан США, которые имеют право голосу. Коля 30 миллионов американцев проголосовали дотерминово. Это рекордная колькость. Кандидат у президента от демократичной партии Барак Обама проголосовал у вторника раніцою у штате Иллинойс. Его суперник, республиканец Джон Маккейн, голосует на выборчем участку у Аризоне. Американцы сегодня так само обирают всех чальцов Палаты представников Конгрессу и 35 со 100 сенаторов. Попередние выники голосования будут ведомые раніцою у сераду. Что вы параили сделать новому президенту США в дочинении до Беларуси? С этим питанием наш менский корреспондент Владимир Глот звернулся сегодня до белорусских политиков и громадских деячов. Политолог Виталь Селицкий лечит, что махчимости деяния у Злучаных Штатов у Беларуси обмежованы. Лишь Америка полную нишу заняла у белорусским питанием. Мы бачим эту нишу у подтримцы белорусской громадянской супольности, подтримцы шмат яких белорусских национальных инициатив, якія шмат где выживают, и как раз аккурат до американской подтримцы. Так? Злучаные Штаты робят великие инвестиции в будущую Беларуси, которые мы сегодня еще не до конца оцениваем. И вельми было бы добро, коли бы эту курс, эта политика протягивалась. В отношениях до белорусского громадства, с якими американцы робят больше наваганий до ангажования, чем, скажем, те же самые европейцы. Спадар Селицкий тлумачит, что он мае на увазе под великими инвестициями. Идет размова и про певно адукационные инициативы, идет размова про поддержку культурницких проектов, идет размова про контакты с белорусским громадством, про голову белорусских уладов, трошки иначе стиль поводина в отношении того, как ведут себя европейцы. Владимир Зданович, старшиня комиссии Палаты представников 4-го скликання, у своем отказе был надзвичай лаконичным. Приехать сюда, поглядеть, как живут белорусские люди, и полностью поменять амаль на протилеглую политику в сравнении с той, якая была до этого часа. Старшиня религійного об'єднання общинов прогресивного юдаизму Яков Басин сподівається, что новая администрация Злучених Штатов Америки будет поширять контакты с Белоруссией. На мой взгляд, международная изоляция Беларуси привела... На мой погляд, международная изоляция Беларуси привела до изоляции не только державной улады, але и громадских и религийных структур. И это вельми перешкаджая, особливо деятельности религийных организаций, принамсі религийных меньшинств. Любые спробы завязать контакты, притягнуть американскую религийную громадскость на нашу территорию, прикладом для организации межконфессийного диалога, выкликали один отказ. Коли мы до вас приедем и допоможем, это будет означать ускосную легитимизацию вашего режима, а мы его не принимаем. Я думаю, такая позиция помилковая. Только активное супрацовництво, только совместные мероприемства, особливо на территории Беларуси, могут значно полепшить ситуацию, передусім внутриполитичную у нас у республики. Значительно улучшить прежде всего внутриполитическую ситуацию у нас в республике. Старшиня религійнага аб'єднання громадаў прогресивного юдаизму Яков Басин. А намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур у інтэрв'ю нашаму радыё выказаў сёння спадзяванне, што новая адміністрацыя ЗША рэалістычна ацэніць усе ранейшыя дзеянні адносна Беларусі і ўсталюе раўнапраўныя дэмакратычныя стасункі. Адказваючы на пытанне пра лёс санкцыяў ЗША ў дачыненні да афіцыйнага Менску, спадар Тур сказаў: ну, это я не могу знать, как они будут принимать решения. Но если они пересмотрят свою позицию, то, естественно, так сказать, я считаю, что первым нормальным шагом нового правительства, демократичного правительства, это избавиться от старых стереотипов и отказаться от всех санкций, которые, так сказать, не делают. Намечник министра экономики Беларуси Андрей Тур. Што вы параілі новаму прэзідэнту ЗША зрабіць у дачыненні да Беларусі? А з такім пытаннем мы звярнуліся да наведнікаў сайту свабода.орг. Вашыя меркаванні будуць дасланыя ў адміністрацыю ЗША. Далучайцеся да дыскусіі на сайце. І зараз нашае апытанне на вуліцы Гомелю. Гомельцы адказваюць, за каго б яны прагаласавалі на выбарах у ЗША, калі б мелі такое права. За Абаму ці за Маккейна? За чорного. Тому що він молодий парень, а той вже 70 годов. Старий, йому вже 70 годов. Маккейну этому. І тот не нравится. Ні чорний, ні білий. Вони всі виступають проти нас. І Обама, і Маккейн. Не голосувала б ні за кого. За Обама. Молодой, более прогрессивный и экономически грамотный. Не участвовал в военных операциях. Маккейн, Советский Союз, помогал Вьетнаму. А он бомбил и наших солдат во Вьетнаме. Барак Обама. Потому что мне вообще не нравится политика Буша. Это же естественно, республиканцы будут проводить его политику. Мне не нравится их отношение к Беларуси. За Маккейна, наверное. Больше нравится. Его опыт больше и вообще так высказывание больше нравится. Мне кажется, Обама. Он, во-первых, моложе. Вот как он говорит, он больше склонен к нам, к Беларуси. Именно за Обама. И он тоже мне нравится. Он. Вот этот Обама молодой, он такой грамотный. А, это уже старик. Маккейн, ну, ему уже сидеть на печке, да, как вот и нам. Я тоже за молодого, потому что у Маккейна сердце оперированное, больное, пусть лечится. Ни за одного, ни за другого. Этот уже Маккейн, пора ему на фазенде быть. А этот еще молодой, и ему еще надо поработать в правительстве. А потом уже браться за руководство государством. Америка проиграет и с тем, и с другим. А пытание на улицах Гомелю. З вами Радио Свобода, темы дня. Делегация Евразвязу находится с визитом у Менску. Делегация сустракается с представниками официйного Менску и демократичной оппозиции. На предприемствах городу Мосты массово берут отбитки пальцев. Милиционеры посылаются на загад начальника милиции, згодно с яким отбитки будут брать у во всех во возрасте от 30 до 55 годов. Супрацоўнікі беларускай міліцыі склалі 11 адміністрацыйных пратаколаў за парушэнне ажыццяўлення валютных аперацыяў. Рэйтынгавае агенцтва Standard & Poor's змяніла прагноз рэйтынгу Беларусі з стабільнага на негатыўны. Прычынаю пятнічнага пажару на менскім холадакамбінаце нумар 2 стала парушэнне правілаў пажарнай бяспекі ў часе рамонтных работ з выкарыстаннем адкрытага агню. Пра гэта сёння заявіў прадстаўнік міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Напередодні президентських выборов у США американский центр Гэлапа обнародовал звестки, проведенных на протягу двух опошних годов у 134 краинах свету, о пытаннях об сумленности выборов у этих краинах. Про выники опытаннях Юрий Дракохруст. У сярэднім па ўсіх краінах, дзе праводзіліся даследаванні, 41% верыць у сумленнасць выбараў у іх краіне, а 47% не. Аднак гэтыя агульныя лічбы хаваюць велізарны роскід. Ад Руанды, дзе ў сумленнасць нацыянальнага выбарчага працэсу вераць 93% апытаных, да Зімбабве, дзе сумленнымі выбары ў сваёй краіне лічыць толькі кожны дзясяты зімбабвеец. Чаму такі нізкі давер да выбараў Зімбабве, больш-менш зразумела. Брутальны пераслед апазіцыі і нахабныя фальсіфікацыі, якія маюць месца ў гэтай краіне, вядомыя далёка за яе межамі. Але вось чаму на першым месцы паводле даверу да выбараў апынулася Руанда, якая некалькі гадоў таму зведала сапраўдны генацыд, гэта загадка. Але акрамя гэтай анамаліі, найбольш давяраюць сваёй выбарчай сістэме ў ціхіх краінах паўночнай Еўропы. У Даніі, Швецыі, Фінляндыі, Нарвегіі. Ва ўсіх гэтых дзяржавах колькасць тых, хто верыць сумленнасць выбараў у іх краіне, вышэй за 80%. У спісе аўтсайдараў, тых, дзе давер да выбараў мінімальны, менш за 15%, пераважна праблемныя краіны Афрыкі. Тое ж Зімбабве, Камерун, Чад, Этыёпія, але таксама Украіна і Арменія. У США, дзе сёння галоўны дзень галасавання, у сумленнасць выбараў вераць 47% апытаных, не вераць 53%. Гэта даволі сярэдні вынік. У Беларусі, паводле апытання, сумленнымі айчынныя выбары лічаць 38%, несумленнымі 33%. Паводле даверу да выбараў, Беларусь апярэджвае як аднаго з усясветных аўтсайдараў у краіну, гэтак і Расею, Літву і Латвію. Сярод суседзяў Беларусі толькі ў Польшы большая, чым у Беларусі доля выбаршчыкаў 48% лічаць свае выбары сумленнымі. Даследчыкі выявілі пэўную сувязь паміж карумпаванасцю краіны, вызначанай агенцтвам Transparency International, і даверам да выбараў гэтай краіне. Чым менш краіна карумпаваная, тым больш сярод яе грамадзянаў распаўсюджаная думка, што выбары ў ёй праводзяцца сумленна. Хаця многія краіны не адпавядаюць гэтай заканамернасці. Той жа лідар спісу Руанда ці, напрыклад, Беларусь, якая летась паводле ўзроўню спрыняцця карупцыі была на 150-м месцы ў свеце, аднак паводле даверу да выбарчай сістэмы зусім не ў канцы спісу. Пра вынікі апытання ў амерыканскага цэнтру Гэлапа Юры Дракахруст. Што аб'ядноўвае Беларусь і Лібію? Наколькі важныя дачыненні паміж дзвюма дзяржавамі ў кантэксце адносінаў Мінску з захадамі Расіі? Якіх канкрэтных вынікаў можна чакаць ад супрацоўніцтва паміж дзвюма дзяржавамі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант зарэгістраванага ў Літве Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі. Наша экспертыза ў эфіры хвілінаў праз 13 адразу пасля выпуску навінаў. Актывісты дэмакратычных сілаў у рэгіёнах адстойваюць свае правы. У Пінску дамагаюцца вызвалення следчага ізалятару тамтэйшага дэмакратычнага актывіста Александра Баразенкі. У Магілёве патрабуюць рэгістрацыі суполкі незалежнага прафсаюзу, а ў Масток патрабуюць прысягнуць да адказнасці кіраўнікоў участковай выбарчай камісіі. Заглядам гэтых падзеяў Вячаслаў Кулік. Пінск. Актывісты апазіцыі праводзяць вулічныя акцыі і распаўсюджваюць улёткі з інфармацыяй пра Александра Баразенку, свайго земляка, які ўтрымліваецца цяпер у Менску ў следчым ізалятары на Валадарскага, гаворыць старшыня пінскай суполкі маладога фронту Ігар Салавей. Плануем яшчэ на днях правесці яшчэ акцыі. Людзі, якія бралі ўлёткі, абураліся, што зноў з'явіліся палітычныя вязні ў Беларусі. Адзін сказаў, што ўжо турмы асвабадзілі, то можна зноў высаджаць. І прадпрымальнікі таксама вельмі добра рэагавалі. Мы па рынку прайшлі, то казалі, што за нас хлопец сядзіць, пацярпеў. Александра Баразенку цяпер абвінавачваюць па крымінальнай справе 14 актывістаў, якіх затрымалі 21 студзеня падчас акцыі прадпрымальнікаў у Менску. 13 чалавек былі пакараны абмежаваннем волі і штрафамі. Александр Баразенка апошні ў спісе абвінавачаных. Яго арыштавалі 27 кастрычніка пасля допыту ў следчым камітэце. Да гэтага часу ён знаходзіўся на навучанні ў Польшчы, гаворыць бацька палітвязня Александр Баразенка. Я в четверг сходил к следователю, взял разрешение на свидание. Наш бодр, весел, держится нормально. Вы знаете режим, вы знаете все. И, как говорится, он вроде своей этой показушной либерализации добился более-менее лояльности Запада. А теперь можно, как говорится, уже и дальше играть в свои игры. Масты. Былы кандыдат у дэпутаты ад партыі БНФ па Слонімскай выбарчай акрузе нумар 58 Іван Шэга падаў судовы пазоў на старшыню і сакратара адной з участковых камісій горада. Ён патрабуе прызнаць факт фальсіфікацыі вынікаў мінулых выбараў і хоча спагнаць з іх 20 мільёнаў рублёў. Івана Шэгу пасля таго, як ён знаёміўся з вынікамі выбараў на ўчастках, зацікавіў факт, што на Чкалаўскім участку нумар 17 за яго прагаласаваў толькі 21 выбарнік, у той час, як на большасці астатніх назбіралася 120-150 галасоў, гаворыць Іван Шэга. Провели опытание этих людей. Не всех там, ну, кого нашли, потому что вечером не все там дома, не все, но не только опытали, а давали людям просто подписаться под паперы, што за каго яны галасавалі. Атрымалася, што людзей там, тых, што мы змаглі апытаць, атрымалася, што іх недзе там 67 чалавек. Вось. Ну і заходзячы з гэта, раз 67, а афіцыяльная лічба 21, значыць, нешта не тое. Іван Шыга пасля гэтага звярнуўся ў раённую пракуратуру, але, з яго слоў, атрымаў адпіску, бо выбарцаў ніхто не апытваў. Пасля гэтага ён падаў скаргу ў абласную пракуратуру і звярнуўся з пазовам у суд. Магілёў. Аддзел ідэалагічнай працы Магілёўскага гарвыканкаму ад жніўня разглядае пытанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі гарадской суполкі прафсаюзу Рады электроннай прамысловасці і іншых галін народнай гаспадаркі. Паводле рэгіянальнай каардынатаркі прафсаюзу Галіны Лісіцынай, гарвыканкам наўмысна зацягвае час, каб потым у чарговы раз адмовіць суполцы ў яе рэгістрацыі. Да гэтага ад уладаў было атрымана 6 адмоваў, гаворыць Галіна Лісіцына. Интересы людей в судах. У нас очень много выигранных дел. Мы занимаемся контрактной системой с людьми. По охране труда занимаемся. Сразу через департамент по охране труда. Это не нравится. Чыноўнікі запатрабавалі дадатковы спіс сябраў профсаюзу з пазнакай месца працы удзельнікаў устаноўчага сходу. А сёння пачалі выклікаць іх у аддзел ідэалагічнай працы і высвятляць, якое дачыненне яны маюць да рады электроннай прамысловасці. У нас профсаюз не только ради электронной промышленности, у нас профсоюз и других отраслей народного хозяйства. Поэтому у нас может быть членом профсоюза и врач, и рабочий, и уборщица, и профессор. Тлумачыць Галіна Лісіцына. У аддзеле ідэалагічнай працы пацвердзілі, што дакументы на рэгістрацыю прафсаюзнай суполкі да іх паступілі. В рамках рэкамендацыі работаемся. Паведаміў супрацоўнік аддзелу Алексей Балашэнка. Дэмакратычны актывіст з Бабруйску Алесь Чыгір мусіць выплаціць кіроўцу таксоўкі Сергею Касіловічу 900 тысяч рублёў за рамонт нібыта пашкоджанай Алесем машыны. Так пастанавіў сёння Бабруйскі гарадскі суд. Інцыдэнт паміж Чыгіром і таксоўцам здарыўся ў ноч з 29 на 30 траўня. Паводле Алеся Чыгіра, таксіст намагаўся праз суд спагнаць з яго кампенсацыю маральнай шкоды ў памеры 1 мільёна рублёў. Аднак не здолеў пераканаўча давесці, што ён фізычна і маральна пацярпеў у выніку таго канфлікту. Што да кампенсацыі выдаткаў на рамонт ягонай машыны, то неабходныя дакументы ён суду падаў. Сёлета 28 ліпеня Бабруйскі суд ўжо пакараў Алеся Чыгіра за той выпадак штрафам у памеры 2 мільёнаў 100 тысяч рублёў і 10 суткамі адміністрацыйнага арышту. Нягледзячы на штрафы, Алесь Чыгір не збіраецца пакідаць грамадскай дзейнасці. Але у данном выпадку просто я нахожусь у стане такой финансовой залежности от державы. То есть я видел, не держали 3 миллиона белорусских рублей. Это мало что 10 моих личных заработков. Алесь Чыгір працуе намеснікам галоўнага рэдактара газеты «Бабруйскі кур'ер». У яго трое непаўналетніх дзяцей і беспрацоўная жонка. Георгій Крыжанеўскі з Валожына мае дзіўнае для сваякоў і знаёмцаў хобі. Штогод ён едзе ў рэспубліку Комі і ўсталёўвае там на месцы масавых лагерных пахаванняў памятныя крыжы. Гэта Абеч, ёсць крыжы, затым Юршор, расстраляны лагер. Там літоўцы помнік паставілі, германцы паставілі крыж вялікі, а беларусы нічога. Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. А зараз форум «Свабоды». Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на сайце «Свабода.орг». Агляд падрыхтавалі Юрый Дракахруст і Алена Струве. Сёння ў Злучаных Штатах Амерыкі пачаліся прэзідэнцкія выбары. Згодна з першымі вынікамі галасавання, дэмакрат Барак Абама перамагае рэспубліканца Джона Маккейна. Папярэднія вынікі галасавання стануць вядомыя ў сераду раніцай. За выбарамі ў США сочаць і наведнікі сайту «Свабода». Многія з іх бяруць удзел у дыскусіі «Мая парада» новаму прэзідэнту США. Павел з Менску раіць наступнае. Раю вам умацаваць і пашыраць аўтарытэт Амерыкі ў свеце, дэманструючы вернасць ідэалам свабоды і дэмакратыі, а таксама праўды і справядлівасці. Гэтым самым вы ўзмоцніце амерыканскі ўплыў і на Беларусь, хутчэй яе дэмакратызуеце. З Павлам з Менску не пагаджаецца проста Павел. Хто мае дэмакратызаваць маю Беларусь? Амерыка? Ці вы з поўна розуму? Дэмакратызаваць павінен сам беларускі народ, грамадзяне Беларусі. Студэнт з Менску лічыць, што адзінае, што павінен зрабіць новы амерыканскі прэзідэнт, гэта не саваць свайго янкаўскага носу ў Беларусь. Хай усталёўвае дэмакратыю сябе за акіянам, а нам ніколькі не горш да дапаможа еўразвяз. Станіслава з Менску, гэтак жа як і іншых наведнікаў сайту, хвалююць уласныя прагматычныя інтарэсы. Лічу, што новы прэзідэнт ЗША павінен зрабіць для беларусаў свабодны ўезд у Амерыку, так як гэта зроблена для жыхароў Літвы, Латвіі і Эстоніі. Ігар Алексеевіч адзін з нямногіх, хто клапоціцца не толькі пра сябе, але і пра прэзідэнта краіны. Шаноўны спадар прэзідэнт, калі ласка, запрасіце беларускага прэзідэнта Лукашэнку ў Амерыку на пару тыдняў. Разам з Міколкам ды іншымі сынамі, сябрукамі. Няхай паездзіць і пабачыць, што гэта такое і чаму. А калі хто з іх захоча застацца, дайце ім грін-карт адразу. Гэта была рэакцыя наведнікаў сайта «Свабоды» на прэзідэнцкія выбары ў ЗША. Немало водгукаў выклікалі таксама матэрыялы, прысвечаныя першаму візыту ў Менск кіраўніка лібійскай рэвалюцыі Муамара Кадафі. Удзельнікаў форуму не пакінулі абыякавымі змешчаны на нашым сайце афарызмы лібійскага кіраўніка, якія былі потым перадрукаваныя многімі іншымі інтэрнэт-выданнямі. Ухсым. Ну і мудзер гэты Каддафі, але яму яшчэ далёка да нашага. Язэп. Неяк здужаў я ў пачатку 90-х прачытаць зялёную кнігу Каддафі. Поўная джамахірэя, прабачце за выраз. І што ў гэтай паўночнай Афрыцы хлопцы кураць? Райнгольд з Менску. А што, нармальны мужык. Галоўнае, што вясёлы ды крэатыўны. Спасылаючыся на адзін з афарызмаў Каддафі, наведнік, які падпісаўся словам «сасна», піша, што лібійскі і беларускі кіраўнікі мае даволі блізкія светапогляды. Цытата. «Неабходная ўсясветная рэвалюцыя, якая паклала канец матэрыялістычным умовам, што не дазваляюць жанчыне выконваць яе прыродную ролю ў жыцці». Канец цытаты. Наколькі памятаю, пра штосьці падобнае гаварыў не так даўно і наш лідар, маючы на ўвазе вучаніц апошняй класы школы 12-годкі. Маўляў, для іх настаў час нараджаць дзяцей, а яны яшчэ вучацца. Агляд дыскусіі на сайце свабода.орг. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння ў начной свабодзе размова з госцем палітолагам Віталём Селіцкім пра выбары прэзідэнта ЗША. Таксама ў начных доследах аб прыродзе палітычнага пратэкцыянізму.